Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. 41 ofiar śmiertelnych pożaru samolotu w Moskwie. Maszyna lądowała awaryjnie, a potem stanęła w płomieniach. Rusza sesja maturalna. O 9:00 pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego. Wystartowali dla tych, którzy biegać nie mogą. W serwisie też uczestnicy imprezy Wings for Life. Każdy ma taki swój trochę Mount Everest, który chce zdobyć. Żeby mogły stanąć na nogi, na własnych siłach. W Rosji dochodzenie po wypadku samolotu na lotnisku Szeremietiewo. Komitet śledczy oficjalnie informuje o śmierci 41 pasażerów. Co najmniej 12 osób zostało rannych. Na pokładzie znajdowało się 73 pasażerów i 6 członków załogi. Maszyna leciała z Moskwy do Murmańska, ale kilka minut po starcie piloci zgłosili konieczność awaryjnego lądowania. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Agencja Interfax podała, że 41 pasażerów zginęło, ponieważ próbowali wyciągnąć z płonącej maszyny swoje bagaże. Niektóre osoby w panice próbowały wyciągać z luków swoje bagaże i nie zdążyły uciec z samolotu, jednocześnie tarasując wyjście pozostałym pasażerom. Cytuję Interfax osobę bezpośrednio związaną z prowadzonym w tej sprawie śledztwem. Według świadków rosyjski samolot wykonał kilka kręgów nad lotniskiem Szeremietiewo i gwałtownie zaczął tracić wysokość. Piloci powiadomili kontrolera lotów o konieczności awaryjnego lądowania. Jak się okazało, na pokładzie maszyny wybuchł pożar. Agencja TASS, powołując się na świadków, podała, że część pasażerów wyskakiwała, gdy samolot jeszcze się toczył po pasie startowym. Później ogień objął cały kadłub. Ta sama agencja podała, że przyczyną pożaru mogło być uderzenie pioruna. Komitet śledczy Rosji wszczął postępowanie karne w sprawie przyczyn katastrofy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sekretarz generalny ONZ apeluje o maksymalną powściągliwość stron konfliktu w Strefie Gazy. Z terytorium kontrolowanego przez ugrupowanie Hamas odpalono kilkaset rakiet w kierunku Izraela. Jego armia odpowiedziała atakami lotniczymi i artyleryjskimi. W wymianie ognia zginęło 19 Palestyńczyków i 4 Izraelczyków. Wynika z najnowszych danych. Wcześniej informowano o 20 zabitych. W komunikacie ONZ czytamy, że sekretarz generalny w najostrzejszych słowach potępia wystrzelenie rakiet z Gazy do Izraela, w szczególności celowanie w skupiska ludności cywilnej. Język angielski, geografia, matematyka, język polski i biologia to najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów przedmioty zdawane pisemnie na poziomie rozszerzonym, wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zgodnie z obowiązującą formułą egzaminu, uczeń musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Będzie też musiał przystąpić do co najmniej 1 pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru, a maksymalnie do 6. Matury rozpoczynają się za 3 godziny. O 9:00 uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. 8000 zawodników wzięło udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu. Wystartowali dla tych, którzy biegać nie mogą, bo mają przerwany rdzeń kręgowy. Na badania związane z przywróceniem im sprawności co roku przeznaczane jest wpisowe zawodników. To jedyna taka impreza, w której zawodników goni ruchoma meta. W samochodzie pościgowym siedział Adam Małysz. Poszli! Adam Małysz jest po lewej stronie, także machamy Adamowi po waszej lewej stronie. Trzymajcie się. Do zobaczenia na mecie. Po raz pierwszy startujemy tutaj z Gdyni. Dlatego, że charytatywny i raczej chciałam, żeby taki pierwszy bieg właśnie był. My jesteśmy amatorami, więc dla nas bieganie to przede wszystkim pasja, radość, szansa na pokonanie samego siebie, bo zmagamy się ze swoimi słabościami. Każdy ma taki swój trochę Mount Everest, który chce zdobyć. Żeby mogły stanąć na nogi we własnych siłach. Teraz nawet to się dzieje. Pierwsze osoby zaczynają chodzić, prawie parę kroków, jeszcze długa droga przed tym, ale widać, że system działa, że te pieniądze, które gdzieś tam wygenerowaliśmy pod czas tych biegów, są dobrze wykorzystywane. Wings for Life to światowy bieg. O tej samej godzinie wystartowało w nim 100 tysięcy zawodników na wszystkich kontynentach. Jednym z patronów medialnych biegów w Poznaniu była Trójka. Na koniec jeszcze muzyczny maraton. Za nami pierwsza odsłona narodowego grania. Przez 6 godzin na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozbrzmiewały utwory Moniuszki w różnych aranżacjach. Śliczniczki siedzą jak anioł dzieweczkiem. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że mamy 2 kompozytorów, którzy kojarzą się z romantyzmem i okresem, kiedy Polacy walczyli o to, żeby Polska wróciła na mapę Europy i świata. Są to Fryderyk Chopin i właśnie Stanisław Moniuszko, którego 200. rocznicę urodzin świętujemy. Moniuszko, jak zauważył prezydent, całe swoje życie spędził pod rządami obcych mocarstw. Umarł w 1872 roku, nie zobaczywszy wolnej Polski, ale jego wkład w odzyskanie niepodległości, jego wkład

Dzień dobry. Być może ktoś z Państwa jeszcze wraca z majówki, bo to nie wiadomo, jak to wczoraj wieczorem się wracało. Może ktoś podjął decyzję, że to jednak dzisiaj rano. 12 minut po 6, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do Trójki. No i dwie dziurki w nosie i skończyło się. I był długi weekend i nie ma. Jak ustaliliśmy przed chwilą wspólnie z panią Ewą, teraz to już ostatnia prosta, bo przed nami tylko wakacje, prawda? Nic po drodze już nie ma. Żadnych wolnych, nic. No tak. Moje Kilimandżaro i Lady Punk. Moje Kilimandżaro, to by tak mógł się zaczynać temat maturalny, prawda? Ale o tym jeszcze będzie czas porozmawiać. 2-2 i 7 trójek. Piotr Łodej już czeka na rozmowę. Chciałem poprosić, żeby pan prowadzący popatrzył w kalendarz i zobaczył, że jeszcze w czerwcu jest taki dłuższy trochę weekend, bo jest święto. Tak, tak. Boże Ciało w czwartek. No ale z tego, co tak się zorientowałem, to zaraz następnego dnia w piątek zdaje się koniec roku szkolnego. Więc no tak dzień przed wakacjami. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich maturzystów w Polsce i życzyć im połamania piór, a w szczególności mojemu wnukowi Frankowi i jego dziewczynie Marcie, którzy zdają ten pierwszy egzamin poważny w ich życiu w Zabrzańskim Liceum, w którym również zdawał matury przyjaciel Trójki, doktor Rożek. Pozdrawiam, Zbyszek ze Śląska. Oj, zdawał tam maturę, do tej pory wspominają. Zresztą za godzinę się spotkamy z doktorem Tomaszem. I bardzo dobrze, że pan zatelefonował i bardzo dobrze, że pan zaczął. Bo gdyby państwo chcieli wesprzeć maturzystów, to to jest dobry dzień. 2273@polskieradio.pl 71335, zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. O, i ten pan też zaprasza. 17 minut po 6. No właśnie, to dziś rozpoczynamy maturalny sezon. A gdyby tak państwo mieli sobie teraz napisać maturę i tak teraz wymarzyć sobie temat maturalny, to? Ogniem i mieczem, albo Potop Sienkiewicza bardzo lubię. Motyw pracy. Ja na przykład jestem zachwycony zarówno lalką, jak i nadniemnem. Ja bym skłoniła się ku panu Tadeuszowi. O właśnie, może tak, na przykład za kilka chwil. Spróbujemy sobie wymarzyć taki temat aktualny dla każdego pracy maturalnej. Bardzo proszę, być może państwo nas wesprą także. Będzie oczywiście specjalnie dla maturzystów jak co roku. I to każdy może sobie zrobić pstryk. Ale to Lemon Tree oczywiście w swoim czasie. Proszę nasłuchiwać, drodzy maturzyści. Poza tym oczywiście doktor Tomasz, wspomniany już. Trochę to wygląda tak, jak gdyby, nie wiem, książka leżała na niższej półce i nagle dzięki tej dodatkowej energii ona przeskakuje na półkę wyżej. A dlaczego tak miałoby się stać? Proszę posłuchać. Pytania z kosmosu, 15 minut po 7. Chwilę później projekt Tata, dziś tata, z pewnym takim napięciem. Kłócimy się w sposób oczywiście w miarę kulturalny, no bez agresji, bez inwektyw, bez wjazdów osobistych. Ale też później mówimy dziewczynom, słuchajcie, tata uważał tak, mama uważał tak, no robimy w ten sposób, ustaliliśmy wspólnie, że... Proszę posłuchać, 20 minut po 7 projekt Tata, no a przed 7 jak zwykle w poniedziałek spotkanie z panią Heleną, ale ona nie sama będzie. I mama w encyklopedii sprawdzi szybciutko, musimy to zweryfikować, to może przecież być podstęp. Helutka, ale brakuje tej strony, ktoś wyrwał te kartki. Kto to zrobił? Pani Helena z mamusią tym razem przed 7, więc dwie panie, sami państwo wiedzą, zapraszamy serdecznie. 19 minut po 6, audycja poranna. Black hole sun won't. Właściwie to nie wiem, czy to jest dobra piosenka na dziś. Nie życzymy maturzystom, żeby się pojawiła czarna dziura nagle i niespodziewanie w głowie, bo ona się czasem zdarza, ale akurat może nie dziś. Dzień dobry. Chciałem panu redaktorowi przypomnieć, że jeszcze jest wolne jedno. W czerwcu, 19 czerwca, niech się szykuje. Czwartek 19. Można pociągnąć urlopowo. Dorośli mają wolne. Dzieci mają już oceny wystawione, także hulaj dusza. Ja jestem przygotowany, proszę pana, ja permanentnie jestem przygotowany. Dzwonię tak a propos maturzystów tegorocznych, taką prośbą, nie puszczajcie im tego kawałka znów za rok matury, dobra? Dobra, umówieni. Zapraszamy do Trójki. 24,5 minuty po 6:00 wesele Wyspiańskiego, Lalka, Bolesława Prusa, może Ferdydurkę, Witolda Gombrowicza. Dziś, punktualnie o 9:00, to państwo wiedzą, około 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników przystąpi do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jednym z zadań, za które można uzyskać aż 50 punktów na 70, jest wypracowanie. Żeby dodać otuchy tegorocznym maturzystom, zapytaliśmy, jak ci, którzy już przeszli tę wspaniałą drogę, wspominają swoje tematy maturzystów i o czym chcieliby napisać, gdyby tak nagle i niespodziewanie pisali dziś. Co ja pisałem na maturze? Pisałem chyba pana Tadeusza, jakoś, nie wiem, rozprawkę, czy co to było, opowiadanie chyba. A gdy miał dzisiaj coś pisać, no to pewnie też coś z literatury jednak naszej, polskiej. Z Ogniem i Mieczem, albo Potop Sienkiewicza bardzo lubię. Motyw pracy. W literaturze? Tak. I w życiu współczesnym. Bardziej bym poszła w kierunku poezji. Muzyczność tekstów poetyckich w kontekście na przykład rewolucji kulturowej. Gdyby miał pan pisać jeszcze raz maturę z polskiego po wielu, wielu latach, to jaki temat najchętniej? Może z Wesela, może z doktora Faustusa, Tomasza Manna. No to taka książka, gdzie człowiek smakuje tę literaturę i akcja się rozkręca dopiero na końcu, ale jest to taka niesamowita, bardzo wzruszająca biografia fikcyjnego kompozytora, która też mówi dużo o muzyce tamtego czasu, no i o naszym życiu. Ja pisałam temat w 79 roku, matura, Nigdy więcej wojny. Natomiast teraz myślę, że może na temat tolerancji, bo coraz mniej jesteśmy tolerancyjni zarówno wobec cudzoziemców, jak i osób bliskich. Wiecie pani, to było tak dawno, jak zdawałem maturę, że teraz... A nie musi być literatury, może być coś takiego zupełnie życiowego. O jakiejś problematyce teraz związanej z uchodźcami, takie na czasie, nie? Jakieś takie moralne dylematy, które musimy teraz też przeżywać w sumie. Nie? Czyli pana temat mógłby brzmieć moralne dylematy pierwszej połowy XXI wieku? Mógłby tak brzmieć. Taki wymarzony temat. Oj, temat... Chyba bym nie dała już rady napisać. Ale na żaden? Chyba na żaden. A na przykład miłość w życiu? To jak sobie radzić z dziećmi? Gdzie spędzić w Polsce wakacje z dziećmi? Bez stresu. A są takie miejsca? Aktualnie z takimi małymi to chyba nie. Ja w 68 robiłem maturę, więc trochę lat upłynęło. No ja na przykład jestem zachwycony zarówno lalką, jak i nad Niemnem i w związku z tym z tego obszaru bym szukał tematu. Ja bym skłoniła się ku panu Tadeuszowi. Przede wszystkim chodziłoby o to, żeby temat był na tyle ładnie sformułowany, by uczeń mógł sam pokombinować trochę i dać swojej trochę inwencji, żeby to nie było takie płaskie i takie byle jakie. Samodzielne myślenie, dochodzenie do pewnych rozstrzygnięć samemu. To jest najważniejsze. Ciekawe propozycje o wymarzone tematy maturalne z języka polskiego pytała nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. Pan Jacek szybko napisał, a ja bym chciał, żeby na maturze był temat dotyczący twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Co to znaczy być innym na podstawie wykładów pana Ryszarda? Inny. Co dla ciebie znaczy inny, albo co dla innych znaczy inny? Ranek@polskieradio.pl, gdyby państwo chcieli zaprezentować taki swój dla siebie zupełnie wyimaginowany temat maturalny. I gdybym miał pisać jeszcze raz, to bardzo bym chciał, żeby było coś ze starszych panów. Przychodzisz dziś z tym śmiesznym nastawieniem, by dmuchać mi popiołów uczuć pył. Cóż, kiedy wiem, nie buchnie już płomieniem ten żar, co wszak się w ciele moim stylił. Miłości grom już serca nie zapali, a żagie w krwi przysypał żużel zgliszcz. Pamiętać cię wciąż będę i tak dalej, lecz teraz precz nie skubycz i nie piszcz. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły jak pajęczyny wątla nić. Cza-cza-cza, albowiem proste zmysły, albowiem proste zmysły. Drobiazgi swoje weź i idź, cza-cza-cza. Kalosze włóż i zabierz laskę. Już ust twych nie chcę ani ciastek. Albowiem proste zmysły, albowiem proste zmysły. Więc na cóż dłużej masz to tkwić, cza-cza-cza. Ja sama wiem, te rzeczy się przeżywa, lecz swoich grzechów, czy nie przeżywaj tu? Nie wzruszy mnie ataczek ani zgrywa, ten pistolecik schowaj proszę, I po cóż ci to wszystko mam tłumaczyć? Dojrzały wiek ze skroni włości starł. Ach, zrozum, że nie mogło być inaczej. Już dawny cel nie skupi naszych ciał. Albowiem proste zmysły, albowiem proste zmysły. Jak wątla nić przędziona z lnu, cza, cza, cza. Albowiem proste zmysły, albowiem proste zmysły. I prysno pasmo zmysłów snu, cza, cza, cza. Na mym wieszaku palt nie wieszaj, swojego życia z mym nie mieszaj. Albowiem proste zmysły, albowiem proste zmysły. Wymelduj się i idź se tu, cza, cza, cza. A właśnie, tylko jak sformułować taki temat dotyczący starszych panów. Albowiem prysły zmysły to jest dobry początek takiego tematu. Tylko co potem? I jeszcze w oparciu o twórczość kabaretu starszych panów. Dobry temat byłby. 6:30 minęła. Skrót wiadomości, Filip Jarek. Rosyjskie władze zleciły dodatkowe kontrole w liniach lotniczych Aeroflot na lotnisku Szeremetiewo i w państwowej korporacji zajmującej się organizacją transportu lotniczego. Po wczorajszej katastrofie, w której zginęło 41 osób, podczas awaryjnego lądowania silniki maszyny, która miała lecieć do Murmańska, zapaliły się. Ogień strawił znaczną część kadłuba. Według ostatnich informacji katastrofę przeżyło 37 osób, które znajdowały się na pokładzie. Franz Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej, weźmie dziś w Warszawie udział w debacie z kandydatem Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego Włodzimierzem Cimoszewiczem oraz byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Uczestnicy debaty mają przejść na Plac Zamkowy, gdzie Timmermans ma poprzeć Włodzimierza Cimoszewicza. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, pytany wieczorem o tę wizytę, odpowiedział, że Franz Timmermans, angażując się jednoznacznie we wspieranie partii politycznych, pokazuje, że jego działania na forum Unii są dyktowane jego przekonaniami politycznymi. Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na A1. Trasa jest zablokowana w kierunku Łodzi po pożarze samochodu. Zdarzenie miało miejsce pomiędzy węzłami autostradowymi w Arlubie i Nowe Marzy. Utrudnienia na trasie mogą potrwać co najmniej do 8. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, z tym, że na południowym wschodzie całkowite, z przejaśnieniami. W centralnej i zachodniej Polsce rozpogodzenia, niemal w całym kraju przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie po południu możliwe słabe burze, w obszarach podgórskich opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu, 10 cm może nawet spaść. No i temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie i na Podhalu, 12 na przeważającym obszarze, do 13 na północnym wschodzie. Tak będzie w ciągu dnia. Trójka. Program trzeci. No to więc słuchamy, jakie to wymarzone tematy maturalne. Mickiewicz jako taki, a jak nie taki, to jaki i dlaczego? 2, 2 i 7 trójek. No nie wiem, czy to by przeszło. Mój wymarzony temat, taki trochę może odklejony, ewolucja postawy życiowej w tekstach Ryszka Riedla. O, tutaj jeszcze pan Zbyszek podpowiada, że chętnie by napisał o tekstach Wagla, Janerki i jeszcze Organka. Ładny zestaw. Organek dzisiaj o poranku zaśpiewa. Jeszcze jedna sprawa. Matury się zaczęły, Holender, ja nie widzę kwitnących kasztanów. Nie wiem, niech pan może popyta, jak to tam w Polsce jest. Moim zdaniem zakwitły. Przynajmniej ten w trójkowym ogródku kwitnie pięknie. Nawet mu zdjęcie zrobiłem. To jest takie zdjęcie, ale Michał Olszański trochę, ale co tam, za chwilę się pojawi na profilu Ranek w Trójce. Zaraz wrzucę. Zrobiłem. Wyszło. Czy widać kwiatki? Moim zdaniem trochę widać. Nie klęczałem, nie błagałem,

W oparciu o literaturę, no powiedzmy sobie jakiegoś okresu, albo współczesną, a jeszcze współcześniejsze dziennikarstwo. Proszę pana, bo pan Tadeusz, to zdaje się, że i tak będzie w Trójce chyba przed siódmą, prawda? No nie, nie wiadomo, bo gdzieś tym przeproszeniem zaginął. Czy pana Tadeusza dzisiaj nie będzie? Pana Tadeusza na pewno do siódmej nie będzie, bo jest mamusia. Rozumiem. Mamusia dobrze. Będzie. Dobrze, dobrze. Jeśli chodzi o prasę, to dziś bardzo ciekawy artykuł znalazłem i od tego w ogóle zacznę. W Pulsie Biznesu. Coś nie gra w wytwórniach i to jest o muzyce i o rynku muzycznym przede wszystkim. Kończy się era dominacji światowych gigantów muzycznych na lokalnych rynków. W jeszcze branża trzy największe wytwórnie niemal równocześnie postanowiły wymienić szefów polskich spółek. Szykuje się cięcie kosztów, a na horyzoncie majaczy wielka transakcja. Zmienił się bardzo rynek, który spowodował zmiany. Nakręcenie teledysku to dziś koszt rzędu kilku, najwyżej kilkunastu tysięcy złotych, zaś nagranie płyty 20-30 tysięcy. To oznacza, że rynek muzyczny nie potrzebuje już wielkich korporacyjnych pieniędzy, żeby istnieć i się rozwijać. Na antenach radiowych stale rośnie liczba artystów, za którymi nie stoją wielkie firmy muzyczne. Wynikać to może z tego, że więcej artystów odchodzi dziś od majorsów, czyli tych gigantów właśnie, niż do nich przychodzi. I nie zmienia to faktu, że coraz lepiej radzą sobie u nas lokalne wytwórnie, które oferują artystom znacznie lepsze warunki współpracy, zostawiając im o wiele większą część zysków. No, o to też przecież chodzi. Bardzo ciekawa to rzecz, muzyczni giganci brzmią niewyraźnie, pisze dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że może zabraknąć szczepionki przeciwko gruźlicy. Jedyna firma produkująca w Polsce ten preparat ma kłopoty z jego dostarczaniem i za kilka dni skończą się zapasy produktu. Nowej partii nadal nie ma. Kiedy się skończą, to noworodki będą opuszczać szpitale niezabezpieczone przed gruźlicą, alarmują eksperci. Dziennik już o tym pisał, a system zaopatrzenia jest tak zorganizowany, że preparaty, które trafiają do szpitali, kupuje Centralne Ministerstwo Zdrowia. Dlaczego teraz nie może tego zrobić? W grudniu pojawiło się podejrzenie, że nowa partia, którą Biomet Lublin zgodnie z umową miał przekazać resortowi, jest wadliwa, dlatego firma wstrzymała dostawy i teraz mamy tego konsekwencje. Dziennik Gazeta Prawna o tym. Także tutaj portret polskiego Krezusa. W innej z gazet przeczytałem dzisiaj o upadłości konsumenckiej. Coraz więcej Polaków decyduje się na to. Duże miasta, Polacy w sile wieku. Nie wygląda to najlepiej. Z jednej strony Krezusi, z innej strony dłużnicy, a do tego idzie drożyzna. Więcej płacimy za żywność, paliwa, a to nie koniec, wieszczy Polska The Times. Benzyna droższa niż w Niemczech, rosną ceny żywności, do tego susza i wzrastająca inflacja. Czytamy. No ale poza tym oczywiście z polityki sporo. PiS w Półtusku, Tusk w Warszawie. Ale nie tylko on i o tym dziś dyskutują rozemocjonowane strony polityczne. W co gra Donald Tusk, czy jego piątkowy wykład na Uniwersytecie Warszawskim, to początek kampanii wyborczej, pyta Polska The Times. A w Rzeczpospolitej Michał Trzułdrzyński pisze, zmarnowana szansa Tuska. Hejterski atak Leszka Jażdżewskiego na Kościół i katolików odebrał wiarygodność Tuskowi, mówiącego o konieczności budowy Polski dla wszystkich. Takiej, która nikogo nie będzie wykluczać. Jeśli były premier chce wrócić do polskiej polityki, to powinien pomyśleć o zmianie towarzystwa, pisze komentator Rzeczpospolitej. A w tej sprawie Gazeta Polska codziennie dodaje niebny atak na Kościół. Sala na Uniwersytecie wyła z uciechy i klaskała, gdy Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Liberté, obrażał katolików, porównując ich do świń. W weekend jednak politycy KE przypomnieli sobie, że mieli walczyć z językiem nienawiści i zaczęli się odcinać od przedmówcy Donalda Tuska, wytyka Gazeta Polska. Nasz dziennik pyta, kto obroni katolików, czy prokurator generalny w końcu postawi tamę podsycania nienawiści do katolików w przestrzeni publicznej. W sprawie PiS-u no to też sporo komentarzy. Temat odszkodowań wojennych wraca, pisze Polska The Times, ale nie tylko ta historia. Na pikniku patriotycznym PiS, a tam między innymi prezes Kaczyński o swoich upodobaniach muzycznych, albo inaczej o tym, co toleruje, jeśli chodzi o muzykę. Być może dla niektórych było to zaskoczeniem. Ale wracając jeszcze do Tuska, bo Gazeta Wyborcza przede mną, TVP atakuje Tuska Hitlerem. Wiadomości powiązały Donalda Tuska z Hitlerem oraz Stalinem i przedstawiły go jako zdrajcę za niemieckie pieniądze. W ten sposób złamały ustawę medialną i zasady etyki telewizji publicznej. Ale z internetowej wersji wiadomości usunięto te wstawki z Hitlerem. Wmontowano ujęcia z Tuskiem z sali Uniwersytetu. To reakcja na oburzenie, które tuż po emisji programu wyrażano w mediach społecznościowych. Czytamy w Gazecie Wyborczej. No i Włodzimierz Cimoszewicz to w Superekspresie. Duży tytuł. Potrącił kobietę. Wyznał, że ma raka. Dużo się dzieje u byłego premiera. Mimo czarnych dni nie rezygnuje ze startu do Parlamentu Europejskiego. Pisze Superekspres na pierwszej stronie. Wkrótce wracam do Rzeczpospolitej. Na drogach pojawią się kolejne fotoradary. Już ich jest 247, a ma pojawić się kolejnych 111. To uwaga ważna dla kierowców. Apel do premiera Morawieckiego. Powinien szybko, jednoznacznie określić, jaka jest polityka rządu wobec małych firm. To na pierwszej stronie Rzeczpospolitej Tomasz Pietryga pisze. Problem, że w zapowiedzi specjalnych kontroli samozatrudnionych zarówno przy użyciu nowych narzędzi, jak i starych nigdy wcześniej nie padały i to budzi uzasadnione obawy, że mały biznes znalazł się na celowniku jako potencjalny dawca nowych wpływów budżetowych. Czytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Premierze, zdaj test. Taki apel do Mateusza Morawieckiego. A problemy pierwszego świata w fakcie samolotem do Polski na paznokcie. Marina Łuczenko-Szczęsna. W przeglądzie sportowym gratulacje dla Piasta Gliwice, który zabrał punkty Legii w Warszawie. Co za finisz Piasta? Ekscytuje się przegląd sportowy. A jeśli chodzi o tygodniki, amerykańska ustawa 447, czyli miecz nad Polską. Co nam grozi ze strony środowisk żydowskich? Jak się przed tym bronić? Pyta i odpowiada tygodnik do rzeczy. No na pewno nie tak, ale Polacy sięgają po małpki. Wszyscy, nawet kobiety w ciąży. Rano, w południe i wieczorem pijemy już więcej niż w PRL-u. Dziś pisze Newsweek na pierwszej stronie. W sieci debata, polemika, dyskusja. Profesor Śpiewak ostro atakuje profesora Żaryna. Ceniony historyk odpowiada. Nie dam się zastraszyć. Taka wymiana zdań w tygodniku sieci, a we wprost Rafał Trzaskowski. Zaczynamy marsz po władzę. No jeszcze duży format. Tutaj też temat polski seks niezabezpieczony. Kto grzeszy, a kto się boi, pisze Aleksandra Zbroja. Sporo dziś do czytania. Tak wygląda prasa codzienna, także tygodniki. Krystian Hanke, bardzo panu dziękujemy, panie redaktorze. Ktoś napisał w sprawie tego wymarzonego tematu maturalnego, który mógłby sam pisać. To temat zaczynający się od cytatu Grzegorza Ciechowskiego, nie pytaj o Polskę, i tam dalej moglibyśmy taki temat ułożyć. Pani Agnieszka napisała, proszę pozdrowić wszystkich maturzystów i zapewnić, że trzymamy kciuki. Pani Agnieszka, polonistka. To 13 rocznik moich uczniów, z którymi omówiłam pana Tadeusza, lalkę, inne hity maturalne, a zdenerwowanie takie jak przy własnej maturze. Cóż, na własnej człowiek sam siedział i pisał, teraz może tylko z niepokojem patrzeć na zamknięte drzwi sali i mieć nadzieję, że tym za drzwiami żadna pustka w głowie ani czarna dziura się nie przytrafi. Witam, panie redaktorze, Szczecin się kłania. W Szczecinie kasztany pięknie zakwitły i wszystkim maturzystom życzę zdanych egzaminów. Tak jest. 2-2-7 trójek, chociaż z tym drzewem to uwaga. Tak naprawdę to kasztany nie kwitną, bo kwitną kasztanowce. Pozdrawiam, skrupulatna słuchaczka, jak najbardziej. To już mamy ustalone i tak napisałem. Ranek w Trójce na Facebooku. Zrobiłem zdjęcie naszego kasztanowca przed budynkiem w trójkowym ogródku. Kwitną. Potwierdza redaktor. Milczeniem. A milczenie wiadomo, co oznacza. Oczywiście, zdecydowanie. Mogą państwo zobaczyć, jakie piękne drzewo. Zdjęcie inspirowane mistrzem olszańskim. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca, na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. zanim tu nie sta. Ten, co się rozgląda, ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, Stanisław Sojka. Właściwie na twórczości Stanisława Sojki też można by się było oprzeć w niejednej pracy maturalnej z języka polskiego. Dzień dobry. Pani tutaj przed chwilą mówiła, że kwitną kasztanowce, oczywiście, kasztanowiec to jest nazwa regularna rośliny. Natomiast ja tylko chciałem dodać, że najlepsze kasztany są na placu Pigalle. No, oczywiście. Zuzanna, wiadomo. Dzień dobry. Dzień dobry. Spieszę poinformować, że w Tatowie, w województwie zachodniopomorskim, pięknie kwitną kasztany. Pozdrowienia, Ania z Białogardu. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Co tam w Jeleniej? Nad Jelenią Górą wstaje piękne słońce, jest piękne, przejrzyste powietrze. Wszystkim maturzystom życzę takich przejrzystych i jasnych myśli, kiedy dzisiaj będą pisali język polski. Dla nich wszystkich wielki uścisk od tych, którzy o nich myślą, od najbliższych. I takich myśli dziś potrzebujemy najbardziej. Gdyby państwo byli łaskawi wesprzeć maturzystów, to polecamy się. Jesteśmy do dyspozycji i mailowo, i smsowo, i oczywiście telefonicznie. Za 9,5, a właściwie już bliżej za 9 minut będzie 7. Urywki. Urywki z kalendarza. Mamy poniedziałek, a więc tradycyjne poniedziałkowe spotkanie. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena, nie sama. Heluś, co mówią? Heluś, co mówi sąsiadka? Cicho, mamo, cicho, nie krocz. Słychać szelest twoich kapci, przestań. Co mówią? No, że dziś jakaś rocznica jest. No, co może mówić, mamo? Cicho. Cicho, cicho. Wiedeński budowniczy fortepianów Cyril Demian złożył 190 lat temu wniosek z synami o opatentowanie akordeonu. Niech mama w encyklopedii sprawdzi szybciutko. Musimy to zweryfikować. To może przecież być podstęp. I już, już sprawdzę. Helenka, jaki Cyril? Jaki Cyril? Demian jakiś, mamo? Cicho. Teraz sąsiadka mówi, że jest głodna. Mama, przynieś grahamki i suchą kiełbaskę. Słyszę, że sąsiadka się nakręciła tymi patentami. Mówi, że cicho. Nie usłyszałam nazwiska przez ciebie, mamo. Ktoś tam opatentował maszynę do sztucznego lodu. Mama sprawdzi w encyklopedii. Czekaj. Mam już, że tamtego Cyryla, tego od lodu, to... No, cicho. Teraz jest u nich cicho. Helenko, droga. Cicho. Niech mama będzie cicho, bo teraz jedzą. No to przecież możemy gadać. Nie możemy teraz gadać. Ja chcę posłuchać odgłosów jedzenia. Pewnie jedzą pyszne rzeczy. A ten od lodu to John Gory. Dobra, a to mama sprawdzi, kiedy to było? 160... Czekaj. Dobra. 168 lat temu. Heluś, to było. Teraz sąsiad mówi cicho. I co tam się dzieje? Teraz sąsiad mówi... A, wiem. O sterowcu Hindenburg, że spłonął. Ja to wiem, znam tę historię, tylko nie wiedziałam, że to dzisiaj akurat rocznica. Spłonął podczas cumowania. To było... Ach, co i co? Nie dosłyszałam, kiedy spłonął dokładnie. Mama sprawdzi, kiedy spłonął Hindenburg. Ja nie... Helutka, ale brakuje tej strony. Ktoś wyrwał te kartki. Jak to brakuje tej strony? Matko. Zostaniemy bezwiedne. O matko. O, jak państwo słyszeli, niedaleko pada jabłko do jabłoni. Właściwie to byłby dobry początek jakiejś pracy maturalnej też. Niedaleko pada jabłko od jabłoni w świetle znanych ci postaci literackich. To by było dobre. Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Za 6,5 minuty będzie siódma. Aha, dziś, jak pisze słuchaczka, nasza 8-letnia córka, ale na pierwszy raz wyjeżdża na zieloną szkołę. 5 dni bez rodziców. Prosimy o słowa wsparcia dla niej. No i dla rodziców oczywiście też. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California.